Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Чалавек з сажнем, раздзел другі, частка першая. Пасярод разлеглай і плыткай лужыны мыліся дурэлі вераб'і. Лямант стаяў неверагодны, і Іван, пазіраючы праз акно на птушынае завіханне, міжволі падумаў, што і ў Менску таксама свеціць сонца, і таксама дурэюць у плыткіх лужах вераб'і, і Нінель глядзіць на іх з акна, падпёршы далонню русявую галаву. «Вось і вясна прыйшла», – прачулая фраза, ўжо гатовая была сарвацца з языка, ды тут за спінаю, млява і недарэчна, рыпнулі дзверы і гучна бразнула вядро. «Мужчына!» Ускудлачаная пагрозлівага выгляду цётка стаяла ў дзвярной пройме, трымаючы ў напятых руках вядро і швабру. «Мне прыбірацца трэба!» Іван пакутліва, як ад зубнога болю, перакрывіўся, выйшаў у калідор і ледзь не ўпаў, паслізнуўшыся на кагадзе памытай падлозе. У нумары насупраць натужна гула электрабрытва. Харкаў, вызначыў Іван, зрабіў пару крокаў, рупячыся ступаць ля самай ліштвы, дзе лінолеум быў паддзіраны і зноўку прыслухаўся. Пастаяльцы 10-га нумара лаяліся, у 11-м зморана, відаць пасля п'янкі, аддзімаліся, а ў наступным 12-м была ўключана радыёкропка і звонкі голас з шалёным запалам апавядаў аб тытанічнай самаахвярнай дзейнасці Леаніда Ільіча на пасадзе генеральнага сакратара. «Яшчэ ідзе», – прашаптаў Іван, маючы на ўвазе партыйны з'езд, і пачуў раптам здушанае вяканне. У прыбіральні, што месцілася ў канцы калідора і смярдзела на паўсвету, некага ванітавала. Агідныя зыкі сцягнулі скуру на патыліцы. Іван таксама вякнуў, прыціснуўшы далонь да вуснаў, і спешна рушыў у другі канец калідора. Ён блукаў па калідоры з выглядам чалавека, які толькі што абудзіўся і яшчэ дарэшты не ўцяміў, дзе знаходзіцца. Івана ці не ўпершыню ў жыцці ўразіла зменлівасць уласнага лёсу. Яшчэ пару дзён таму ён сядзеў у сваім кабінеце, поркаўся ў паперах, піў на пару з эвенкавым белавескую горкую, а цяпер вось блукаў уздоўж аслізлых сцен у чаканні, калі буркатлівая цётка, п'яніцы няшчасныя, увесь туалет засцалі, пакіне ганяць па падлозе швабру і выкуліцца з нумара. Канец доўгага дзяржальна раз за разам вытыркаўся з-за дзвярнога вушака, нарэшце цётка грукнула швабрай аб падлогу, падхапіла вядро і, пазіраючы на карціну, якую Іван павесіў над ложкам, насмешліва лагодным голасам запытала: «Ці не Лёнька Брэжнеў намаляваны?» «Ды не, гэта так, перадавы аграном», – няўцямна прамовіў Іван, а калі пакаёўка падалася ў прочкі, прыкрыў карціну газетай. Ён паваліўся на ложак, зірнуў на гадзіннік, аб 11-й за ім мусіў прыехаць райкамаўскі ўазік і схапіў з тумбачкі важкую тэчку. Алесь Эвенкаў, «Чалавек з сажнем», гісторыка-дакументальная аповесць, прачытаў Іван, лізнуў палец, з уздыхам перагарнуў старонку. Восеньскі вецер гнаў па небе свінцовыя хмары, зрываў з прыдарожных бярэзін жаўталіст. Наваколле, як кінуць вокам, было ўслана зялёнымі паплавамі, а непадалёку ад дарогі, у атачэнні лазняку, бегла рэчка з рудою балотнаю вадой. Лісце падала ў цёмную ваду, рабіла яе жывой і рухавай. На паплавах стаялі парыжэлыя ад дажджу коп, сопы, і кожны парыў ветру даносіў адтуль саладжавы пах прэлага сена. «Дык вось якая ты, Беларусь!» — падумаў Леанід, перакінуўшы з рукі ў руку фанерны куфэрак. З Курска да Воршы дарога няблізкая. Іншыя выпускнікі, што ехалі на працу па размеркаванні, прыхапілі ў дарогу шмат сала, а краец духмянай курскай сітніцы, а то і пляшку самагона. А ў Леанідавым куфэрку знайшлі сабе месца толькі вышываны матчын ручнік ды кніжкі, сярод якіх была і дарэшты зачытаная ленінская брашура «Задачы саюзаў моладзі». З гэтай брашурай ён ніколі і нідзе не разлучаўся. Іван паправіў пад галавой падушку, збіраючыся чытаць далей, ды тут пад вокнамі засігналіла машына, і ён падхапіўся з ложка. Райкамаўцы не падманулі. У вызначаны час машына, заляпаны гразью казёл, стаяў каля гасцініцы. «Паважаюць у нас маскоўскіх журналістаў», – незадаволена падумаў Іван, ідучы па сходах з магнітафонам у руцэ і з нязграбнай карцінай пад пахай. На Іване былі новы гэдээраўскі плашч і лакіраваныя цэбошныя туфлі. Райкамаўскі кіроўца, сугней з выгляду, без лішніх пытанняў, перахапіў карціну, загарнуў брызент і са словамі «у машыну не влезе» прытарочыў вяроўкай да запаснога кола. «Не згубім?» – запытаўся Іван, латкуючыся на сядзенні. Кіроўца буркнуў «не павінны», крутнуў ключ запальвання. «У Коханава!» – загадна вымавіў Іван, пазяхнуўшы ў жменю. Праз пару хвілінаў пад колы з аднастайным шумам пабегла мокрая шаша. За акном праплыло некалькі гарадскіх будынкаў, мільганулі панурыя хаты, і вочы запаланіла белае наваколле. Усюды, як кінуць вокам, яшчэ ляжаў пажухлы снег, і толькі ля рэчкі, што віхлялася ўздоўж дарогі, снег падтаў і агаліў невясёлыя, парослыя леташняй травы. Ой, берагі. «Дык вось якая ты, Беларусь!» – жартам паўтарыў Іван словы маладога Брэжнева і працяжна ўздыхнуў. «А вы што, з Москвы?» – зададзенае кіроўцам пытанне было разлічана на доўгую гутарку. «З Москвы!» – азваўся Іван і, дэманструючы, што гутарка скончана, змежыў павекі. Уваччу закружлялі вясёлкавыя шары, машына паехала неяк бокам, і Іван адчуў галавакружны пах парфумы. «Ніна!» – бязгучна прашапталі вусны, і цела салодка абамлела, і дрохкія пальцы крануліся халодных нінеліных каленяў. «Божухна, як я люблю гэтыя калені!» – бязгучна прашаптаў Іван і ляснуўся патыліцай аб напяты тэнт. Яго яшчэ раз падкінула, і кіроўца, скінуўшы газ, мацюкнуўся. Машына ўжо ехала не па асфальтавай шашы, а па раздзяўбанай брукаванцы і натужліва з плаксівай інтанацыяй гула на пад'ёме. З-за пагорка паказалася невялічкая вёска – купка цёмных хат і ржавая вадавежа, руіны царквы ля дарогі. «Што за вёска?» – запытаўся Іван. «Марцюхі, каб яны спрахлі!» Кіроўца паддаў газу, і казёл ізноў падкінула. «Жонка моя адсюль, жыла вунь там, ля царквы, хату пазалетась у талачын перацягнулі. А дзе сазоніха жыве, ведаеш?» «А во, крайняя хата!» Машына резко затормозила, водила откинул дверцы, голосно крикнул «Нюрка!» и, повернувшись до Ивана, потлумачил «Невестка ейная». У дворы с буцвелой, ти не до революции ставленной хаты пятистенки, дябелая кабета развешивала на веровках мокрые простины. Простины лопотали на ветры и были позначенные желтыми плямами. «Добрый день, Нюра!» Іван не пазнаў уласнага голасу і крахтануў далонь. «Сазонаўна дома?» Кабета зірнула на Івана з вясёлым здзіўленнем. «А вы, відаць, з Менску?» Іван скасіў вока на машыну, кіўнуў галавой. «Прыязджаў тут адзін лысы з Менску. Усю ноч пілі з маім Пецькам, каб іх парвала, на раніцу яшчэ 3 рублі пазычыў і цяпер аддае». Сітуацыя вымагала чыну. Іван спехам палез у кішэнь, выцягнуў пакамечаны трульнік. Вось, прасіў якраз перадаць. Атрымаўшы грошы, кабета палагаднела, насунула апошнюю зашчэпку, падхапіла пад пахі мядніцу. «А навошта вам, свякроў, будзеце як той лысы пра станаўленне калгаснага ладу пытацца?» Госць разгублена пасміхнуўся. «У інтэрнат здалі. Што ж яна? Ужо не ўстае, абасцыцца ды ляжыць цэлы дзень. На майскія святы ў бальніцу паклалі. Месяц ляжала. Прывезлі. Пытаюся, ці вылечылася?» «Вылечылася», кажа. «Я ўзрадавалася, паслала ўсё новае, а яна адразу ж і ўсёрлася. Во як у нас лечаць. Баба толькі сцалася, а цяпер яшчэ і срацца пачала. Ды і загаворваецца». Іван, ні слова не сказаўшы, пайшоў да машыны, і кабета пасунулася следам. Лысы ёй нешта там нагаварыў, дык баба зусім ашалела. Стала ўсім казаць, што з Брэжневым сустракалася. Яе ўжо, як у бальніцы ляжала, неўрапатолаг глядзеў, і псіхіятр з Воршы прыязджаў. Круціў малатком перад носам, ды між вачэй стукаў. 2 гады ў інтэрнат не бралі, усё месцаў не было. А тут, як пра Брэж загаварыла, ураз забралі. Іван убіўся ў кабінку, ляснуў дзверцамі. «Вы б зайшлі ў хату, малака выпілі», — гукнула кабета, але вадзіла паддаў газу, спачувальна зірнуў на Івана, і яны разам перавялі дых. На прыступках вучэльні яго сустрэла маладая кабета ў дэмісезонным плашчы і дарэшты скалелая дзяўчынёха ў навюткай з выпадку надзетай спяцоўцы. «Цэлую гадзіну чакаем», — паведаміла маладая кабета, расчыніўшы перад карэспандэнтам непадатныя дзверы. Іван, аднак, не спяшаўся пераступаць парог, паказаў рукой, што ўвойдзе толькі пасля жанчын. «Нам яшчэ ўчора патэлефанавалі. Сустракайце, — кажуць, — карэспандэнта. Збірае матэрыял аб маладых гвардзейцах 5-годкі». Іван мелькам азірнуўся. Такія гучныя сустрэчы яму не надта падабаліся. «Зараз правядзем невялічкую экскурсію, а потым Таня Акачонак, яна ў нас адзіная дзяўчына на трактарным патоку, раскажа аб сваёй прафесіі». Цэлую гадзіну давялося хадзіць па класах і кабінетах, глядзець на расфарбаваныя белай і чырвонай фарбай трактарныя вузлы, кідаць роблена цікавыя позіркі на плакаты з выяваю гідраўлічнай сістэмы трактара МТЗ-50 ды слухаць захопленыя аповеды Мілы Сяргеевны і Тані Акачонак, той самай дзяўчыны ў спяцоўцы, пра гісторыю стварэння і станаўлення прафесійна-тэхнічнай вучэльні. Нарэшце, у завешаным выцвілымі плакатамі кабінеце тэхнікі бяспекі Іван выцягнуў сумкі магнітафон, з непрафесійнай павольнасцю разблытаў шнуры, пстрыкнуў клавішай. «Ну а зараз Таня Акачонак з 23-й групы распавядзе нам пра сваё вучылішча». Іван з лёгкай гідлівасцю паднёс дудку, рэпартёрскі мікрафон да збялелых дзявочых вуснаў. Вусны задрыжэлі, прамовілі кароткую фразу «у нашым вучылішчы» і змоўклі. «Ну не хвалюйся ты, не хвалюйся», — падбадзёрыла дзяўчыну Міла Сяргеевна. Таня Акачонак страсянула бялявымі кудзеркамі, звяла вочы да мікрафона. «У нашым вучылішчы? Ну што там у вашым вучылішчы?» Іван міжволі і сам пачаў хвалявацца. «У нашым вучылішчы я вучуся», — адказала Таня Акачонак і зноў занямела. «Таня, раскажы пра пошукавую работу», — падала голас Міла Сяргеевна. «У нашым вучылішчы вядзецца вялікая Прамовіла Таня пераселым ад хвалявання голасам, махнула рукой і выбегла з кабінета. «Ой, вы ведаеце, яна ўсю ноч не спала, да інтэрв'ю рыхтавалася!» Усхвалявана загаварыла Міла Сергеевна, а Іван, кляцнуўшы клавішай, дабрадушна прабубнеў. «Нічога страшнага, раскажу сваімі словамі». Магнітафонныя бабіны з тихім гудам круціліся, перамотваючы тасьму. «Вы вось займаецеся пошукавай работай», – Іван накруціў шнур на мікрафон. «А ці ведаеце, што ў вашым вучылішчы, у вашым раёне жыў і працаваў Леонід Ільіч Брэжнеў?» Акрэсленыя тушу вочы суразмоўніцы прыкметна акругліліся. «Ведаем». І ўжо 2 гады вядзем пошук, куды толькі не пасылалі запыты, і ў архівы, і ў ЦК партыі, і ў абласны музей, і ніякага адказу. Тут неяк, Міла Сергеевна шумна ўздыхнула, пісьменнік прыязджаў, якраз займаўся гэтай тэмай, мы з ім знайшлі адну кабету. «З марцюхоў», – перабіў Іван. «Ды не, тую ўжо ў вар'ятню адвезлі. Гэтая ў апалоніках жыве, 8 кіламетраў ад коханава. Дык, можа, з'ездзім?» – выпаліў Іван, і Міла Сергеевна з прытоенай радасцю перасмыкнула плячамі. Даўно не адчуваў Іван такой асалоды, такога трапяткога задавальнення ад поціску цёплай жаночай рукі. Падсаджваючы Мілу ў казёл, ён схапіў раўнівым позіркам вострае калена, плюхнуўся поруч з кіроўцам, і па целе ягоным разлілося салодкае здранцвенне. Вушы нібыта заклала ватай, і Іван не пачуў таго, што сказала Міла Сергеевна, а вось словы кіроўцы прарвалі густую вату. «Да палонікаў, відаць, не даедзем, дарогу развезла». Машына скранулася з месца, закалацілася на выбітым бруку, вытрэсваючы з душы салодкае здранцвенне і поўнячы гудам матора. Пару кіламетраў ехалі з ветрыкам, а потым пачалася дарога ў пекла. Лёд у калюжынах падтаў, колы круціліся ў халастую, а таму даводзілася шторазу пхаць казла, і брудны снег, што вылятаў з-пад колаў, завэцгаў Івана з галавы да ног. Неўзабаве УАЗік убіўся пярэднім колам у яміну. Іван добрых паўгадзіны, матюкаючыся і адплёўваючыся, упіраўся сцягном у бампер ды налягаў плечуком на запаску. Нарэшце выбіўся з сіл, і ў гэты момант за спінай ягонай перарывіста затарахцеў беларус. Да апалонікаў ехалі на прычэпе. Трактарыст, хлопец у марскім бушлаце, добра разагнаўся, прамінуў патрэбную хату, хаця кіроўца безупынна сігналіў і спыніўся на другім канцы вёскі. «Ну ты гоніш!» Са стомаю в голосе промовил Иван, подышавши до трактора. «Да швагра по самогонку еду!» – озвался хлопец, скочивши на землю. Иван тыцнул трактористу металевый рубель и, вертаючися до машины, кинул проз плячо. «Назад поедешь, посигналь!» У хату Надзеі Пятроўны Аблавух, так звалі гаспадыню, увайшлі не адразу. Гаспадыня адчыніла была дзверы, але тут жа зноў прычыніла, пакінуўшы вузкі атвор. У гэтым атворы лыпнула слязістае старэчае вока. Старой было з чаго ўлякнуцца. На парозе стаяў нетутэйшага выгляду мужчына з нейкай халерай пад пахай. Гэта была спавітая ў брызент карціна. І выціраў насоўкай брудныя рагі на белым плашчы. «Надзея Пятроўна, гэта я, Міла. Памятаеце, мы да вас прыязджалі?» З жарсцю засакатала Міла Сергеевна. Старая пашырыла пройму, выглядаючы, хто там сакоча, і стомлены ўсім гэтым дурноццем Іван наваліўся на дзверы. «А хто ж гэта лезе?» Зусім па-дурному заспявала гаспадыня, 3 разы перахрысцілася, але, угледзеўшы Мілу, пакінула лямантаваць, сцягнула з левага вуха хусцінку. Корэспандэнт гэта з Москвы адмыслова прыехаў, каб з вами пазнаёміцца, — гукнула Міла, старая схамянулася, заміргала вільготнымі вачанятамі. Міла паўтарыла фразу, ды так гучна, што на кухні загулі саганы. «І жывуць жа людзі у такой убогасці», — падумалася Івану, калі ён аглядаў бабчыну святліцу. Адзіным упрыгожаннем жытла былі фотапартрэты, якія віселі пад столлю і з якіх пазіралі апухлыя, няпэўнага ўзросту мужчыны ў будзёнаўках, кабеты ў белых хустках ды стараверскага выгляду дзяды з кудлатымі бародамі. Іван наблізіў твар да партрэта мужчыны ў будзёнаўцы. «Стёпка, брат мой, царства яму нябеснае, загінуў у фінскую», — прашамкала старая, перахапіўшы Іванавы позірк. Іван уздыхнуў, надаў твару неабходную ў такіх выпадках суровасць, але праз хвілю ўсхапіўся і пачаў без прэамбул. «Ну дык распавядзіце нам, Надзея Пятроўна, пра каморніка, які ў вас кватараваў». Старая сцягнула ўжо з абодвух вушэй хусцінку. Міла, удыхнуўшы паветра, крыкнула: «Пра каморніка! Пра каморніка раскажыце!» І ад таго крыку загулі шыбы ў хаце, а разам з імі і Іванава галава. «Ай, во, жыў каморнік, усё з рагазой хадзіў, зямлю мерыў». Старая выцерла рашком хусткі слязлівыя вочы. «Дужа добра на гармоніку граў. Выйдуць, бывала, са Стёпкам, братам маім, на вуліцу, кадрылю зайграюць, дык ад дзевак потым няма адбою. А Манька Казюліна, суседка наша», — у гэтым месцы старая сцішыла голас, — «дык загрубела ад яго. Вояк, бацька даведаўся, з сякерай кінуўся, ды не дагнаў, збегла на асінбуд, на будоўлю электрастанцыі». Іван пачухаў патыліцу. «Ну, а як яго звалі?» «А во, забылася, добры чалавек, здаецца, Цімох». «Добра яшчэ, што не Леанід», — з развагаю падумаў Іван. Ён ужо збіраўся пайсці, ды згадаў пра карціну. «Пакажу на ўсялякі выпадак, а раптам пазнае». Пад вокнамі гучна залескатаў, а потым натужліва засігналіў беларус. Пакуль Іван раскручваў дрот ды выцягваў карціну з брызенту, на ганку затупалі і ў хату ўваліўся ўжо ладна падпіты трактарыст. «Ну дык, начальнік, мне ехаць трэба». «Ды пачакай ты!» — перакрывіўся Іван, выцягнуў з кішэні 2 рублі, і трактарыст, сціснуўшы грошы ў прамазучаным кулаку, выкуліўся з хаты. «Ці гэты?» — Іван паднёс карціну бліжэй да акна. Старая зірнула на карціну са здзіўленнем, схіліла галаву, а Міла гэтым разам зусім ціха прашаптала: «Да гары нагамі трымаеце». Іван перакуліў карціну з рукі на руку і з сардэчным клёкатам у горле заўважыў вялізную трохкутную дзірку. Палатно было прадзёрта ў тым месцы, дзе ўзыходзіла сонца. «Як жа гэта я?» – бязгучна выдыхнуў Іван, згадаўшы, як піхаў машыну, налягаючы плячом на запаску. «Ды не, той быў меншы расточкам, ды і бровы былі не такія кусцістыя», — паведаміла старая, але Іван яе ўжо не слухаў. Ён зморана, як пасля доўгай беганіны, аддыхаўся, перадаў карціну Міле Сергеевне, і жанчына таропка, з пачуццём уласнай віны, стала спавіваць яе ў мокры брызент.